kulturer er den likaste, den til skolen for deg rikaste, men det er ulovlige her. For skjetter og menn må ta med både den og den gamle ekoll populær. Og med samme slags tanken damderer regimenten hos frøken Barbetta frisør. Og blir natta litt lang har et klubbrestaurant som er værkjent for sniglar med smør. Når du blir i måltejakt og ei duft av dås er det som trekker. Er det sørgjelle kveld, ta deg grave makrell og raka forell og så lekker. Kan jeg gaten du sprit, kan jeg gaten du sprit, en sånn kan jeg gjøre av en kår. Særlig deg som er helst, og du som må bli helst, og han passer jeg du. Går det glatt, fordi jeg har hatt faste vaner i hele mitt tid. Jeg skal tikke og gå